Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, mamy już środę, 8 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny pożar kamienicy na warszawskiej Pradze. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Dziś spotkanie kierownictwa PiSu. Jednym z tematów będzie rekonstrukcja rządu. Opozycja rozważa wspólny start w wyborach samorządowych. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w pożarze kamienicy na warszawskiej Pradze. Z budynku przy ulicy Siedleckiej ewakuowano około 40 osób. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej, mówi Łukasz Płaskociński ze Stołecznej Straży. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu na drugim piętrze, następnie do pożaru mieszkań na drugim, trzecim piętrze, jak i na poddaszu. My ewakuowaliśmy 5 osób, w tym 4 dorosłe i 6-miesięczne dziecko. Zostały przekazane zespołowi pogotowia ratunkowego z oblewami podtrucia. Akcja teraz cały czas trwa do gaszania dachu. W tej akcji uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Dziś spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, którego tematem będzie ogólna sytuacja polityczna, w tym rekonstrukcja rządu. Pisała o tym na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Według nieoficjalnych informacji rozmowy mają zacząć się po południu. W poniedziałek premier Beata Szydło przedstawiła Jarosławowi Kaczyńskiemu plan zmian w rządzie. Mają one mieć charakter strukturalny. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru składa deklarację: jesteśmy potencjalnie skłonni pójść razem w wyborach samorządowych, mówił polityk po spotkaniu przedstawicieli opozycji w Sejmie. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej mówił z kolei o współpracy na szczeblu lokalnym. Jeżeli mamy nawet konkurentów dzisiaj w różnych miastach czy miejscach, to też namawiamy ich do dialogu, by jak najszerzej i jak najcelniej zidentyfikować oczekiwania wyborców, by można było później tego najlepszego, najbardziej oczekiwanego i skutecznie wesprzeć naszymi środowiskami. Chcemy jak najbliżej ze sobą współpracować. W powodzenie działań politycznej konkurencji wątpi senator PiSu Jan Maria Jackowski. To nie jest automatyczna suma elektoratów, tak? Czyli teoretycznie jakby cała opozycja się w Polsce porozumiała i wystawiła jedną listę i nawet się dogadała co do kształtu tych list, do nazwy tego komitetu, to nie jest tak, żebyśmy zsumowali słupki poparcia i to by był efekt, którą ta lista by osiągnęła. Uczestnicy spotkania, w którym wzięli udział także działacze PSL-u, SLD, Inicjatywy Polska oraz Komitetu Obrony Demokracji, pytani o możliwość poparcia jednego kandydata na prezydenta Warszawy, mówili, że do wyborów samorządowych pozostał rok, podczas którego będzie można znaleźć najlepsze rozwiązanie. Województwo lubelskie to w tym regionie najwięcej osób złożyło wnioski o przyznanie emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zrobiło to 80% uprawnionych, średnia krajowa to 75%. Kto chce skorzystać z zapisów nowej ustawy, wyjaśnia dyrektor ZUS-u w Lublinie Piotr Waszak. 37% to są osoby, które już pobierają jakieś świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to albo renciści, albo osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 33% to są osoby aktywne zawodowo, te, które zdecydowały się przejść na emeryturę. Reszta, czyli 34%, to są osoby, które nie są aktywne zawodowo i w momencie obniżenia wieku emerytalnego nabrały prawo do skorzystania z dobrodziejstwa tej ustawy. Zgodnie z ustawą wiek emerytalny obniżono do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS w województwie lubelskim rozpatrzył już blisko 11 tysięcy wniosków o emeryturę. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości rozpocznie nadawanie Polskie Radio Olsztyn. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zaprezentowano to unikatowe, autorskie i misyjne przedsięwzięcie publicznego nadawcy. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślał, że inicjatywa Polskiego Radia ma pełne wsparcie Rady. Polskie Radio to Chopin, Chopin to Polskie Radio i cieszę się, że powstaje na zawsze, miejmy nadzieję, Radio Chopin cyfrowe w internecie, czyli w bardzo nowoczesnym przekazie. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala dodawał. To jest bardzo historyczny i bardzo ważny moment. To jest 100% cukru w cukrze, jeśli chodzi o misję. Główne miejsce w cyfrowym Polskim Radiu Chopin ma zająć oczywiście twórczość jego patrona, mówiła szefowa radiowej Dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To jest też wszystko, co się wiąże z Chopinem, co tworzy kulturę polską muzyczną. To będzie radio, w którym będzie można słuchać muzyki polskiej i polskich wykonawców. Podczas konferencji zabrzmiała muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Krzysztofa Książka, a także zmiksowana przez dziennikarza muzycznego Hirka Wronę. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura minimalna od 2 do 5 stopni. Jutro dużo chmur, gdzieniegdzie niewielkie opady deszczu. Po południu w Tatrach możliwe opady śniegu. Termometry pokażą od 7 do 10 stopni. Nieco zimniej będzie na północy. Trójka. Program Trzeci. Zaraz wracam. Trzecim zaraz wracam przy mikrofonie Artur Orzech. Dobry wieczór Państwu, choć niektórym mogę też powiedzieć dzień dobry. Johannes Policewoman na początek naszego dzisiejszego spotkania, które obfitować będzie w nowości i generalnie bardzo dobre informacje. Johannes Policewoman, ostatnia płyta naszej ulubionej Joaśki w październiku przed 2 laty i dobra informacja jest taka, że będzie nowa po 2 latach z niewielkim okładem. 9 lutego przyszłego roku będzie nowy krążek. Johannes Policewoman nosi tytuł Damned Devotion i oto pierwsza piosenka z tego albumu. Even in the water, you are so soft in the corner, soft where you shouldn't be. Never z Policewoman z nowej płyty, która ukaże się w lutym 2018 roku. Joasia 9 lutego, a tydzień wcześniej pojawi się także nowy, piąty już studyjny album grupy Hookworms, która pochodzi z Leeds, z Anglii. No to może rozpocznijmy od tej nowej płyty. 2 lutego zwiastun brzmi tak. Don't. przyznają państwo, że początek tego nagrania nie zwiastował, że tak pięknie nam się to wszystko rozwinie. Negative Space, formacja Hookworms z Anglii i album Microshift 2 lutego przyszłego roku. Hookworms, z tego co pamiętam, pierwszy raz w Zaraz Wracam, w związku z tym chciałbym poświęcić im troszkę więcej czasu. Sięgnę po poprzednią płytę z 2014 roku. Hookworms z albumu The Hum. We'll be right back. I tak nagle nam się urywa, bo tu dwa nagrania na płycie The Hum grupy Hookworms były połączone. A my teraz z Leeds musimy przenieść się do Australii. Niewiarygodny jest ten Australijczyk. Nazywa się Rye X i z pewnością do jego twórczości wrócę bardzo szybko, być może już nawet za tydzień. Teraz Brytyjka, w której żyłach płynie pakistańska krew ze swojej solowej płyty, Nabiha Iqbal. Thank you. Nabiha Iqbal, a brzmieniowo wracają lata 80. i 4AD. Nabiha Iqbal z swojej solowej płyty, która ukaże się 1 grudnia. A nasz przyjaciel Mos wydaje nową płytę już za chwileczkę, już za momencik. Low in High School, za kilka dni się ukaże, to jest druga piosenka z nowej płyty Morrisseya. Teraz rzut przez ocean do Stanów Zjednoczonych. The Deer Hunter wydaje nową płytę, to chyba 7. albo 8. studyjna płyta tej amerykańskiej formacji. The Deer Hunter. 1 grudnia nowy The Deer Hunter, a w przyszłym roku w lutym także nowy Sonlax. Days we were young, we took Some Lux. Tak kończy się to nagranie z nowej płyty Brighter Wounds, która ukaże się w lutym. Jeszcze jedna płyta z lutego, tym razem z Kanady. When you wake up in your morning, head on down the river, see your soul, feel its way. Hear the world screaming, listen your name. Makes it seem like nothing could hear you. You fall back off the ledge, your mind's eye. You can see how you land and that's the difference. Now proceed calmly to the edge of your road, a narrow way that is leading you home. When I hear my soul, when I hear my soul, when I hear my soul, when I hear my soul. You feel your shoulder tightening, so you need a sway. If you're made of stone, then turn into clay. Wash away my body, I don't need it. I start moving slowly, glisten and hurt. Now there's a note for me, I'll leave it a day. A precious secret like a bird inside a vest. Wings won't mend, so I hope they can. It doesn't speak, it just sings till it burns. And I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul. Only placement. Kanadyjczycy z grupy OT. Jeszcze dwa nagrania i zaproszenie koncertowe. To rozpocznijmy od koncertu. To dla słuchaczy programu trzeciego z Warszawy albo tych, którzy będą 15 listopada. Zapraszam do Centrum Łowicka w Warszawie. Tam usłyszymy trio Vane ze Szwajcarii z gościem specjalnym, amerykańskim saksofonistą Rickiem Margicą. W programie oczywiście z najnowszej płyty Vane utwory Ravela w specjalnych opracowaniach jazzowych. Vane w Warszawie 15 listopada w Centrum Łowicka. I dla słuchaczy, zaraz wracam, dla słuchaczy programu trzeciego jedno dwuosobowe zaproszenie przy wejściu na hasło zaraz wracam program trzeci. A potem na zakończenie z prześlicznej płyty, najnowszej płyty Sara Tavares. Artur Orzech, to było zaraz wracam, do usłyszenia. Thank you.